بسم الله الرحمن الرحيم كونو يهديتي ب اوراديو من المنتدى السلفي دون دو كو بانغي ناند يويتيند ايوغا انديجي دي جولدو جيبلاني دو الله تبارك وتعالى نيتيرتو نياند جولدو wondude musibbe men maketebe Abu Fatima kalu hafizahullahu ta'ala falyatafaddal mashkuran wa majura. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه نحمده تعالى ونشكره ونعوذ به جل وعلا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة، أحييكم بتحية الإسلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Haraybaw yettugol meden Allah subhanahu wa ta'ala, kanko Allah tabaraka wa ta'ala neminno en nemaji mawnudi nemaji dududi, kanko Allah subhanahu wa ta'ala mojjido e meden mojjereji di tawata ko mojjereji hewudi. Allah tabaraka wa ta'ala neminno en ko buri e mawnude e dendanigal nema ko o neminta bi adama ka gurdan aduna do, dum woni ni'matul islami neminede jabugol kado dina makko kanko Allahu tabaraka wa ta'ala harako ilawul nilalu on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Yeso dum mi seydike wonde rewetedo e gonga ala handulo e dewangal foddi e maggal siwana kanko Allahu azza wa jalla wahda. Mi seydike wonde nelado Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko be jiyabe makko kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala nelabe makko kanko subhanahu wa ta'ala. Ya Allahu tabaaraka wa ta'ala beydu mantore makko nen e kisal makko gal e barke imorde ka makko kanko Allahu tabaraka wa ta'ala e mabbe kambe nelado alayhi salatu wassalam o beyda dum kadi e beedo sahaba be nelado alayhi salatu wassalam e beedo gomdimbe yimbe der suudu mabbe e kala neddanke artudo no nyentina o do sunna mabbe kambe nelado alayhi salatu wassalam hanyalande dargal are sunum fi'i. Mi salmini on salminago Islam, salminago go Allahu tabaraka wa ta'ala shar'inani en yen salmondir dum hakkundaji meden e dando ngurdam meden aduna. Kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o teddini ngon salminago o mawnini ngo o subingo o wadani ngo salminago bedo yimbe aljannaji kandir aljannaji. Mi torki Allahu tabaraka wa ta'ala yo wadwe yimbe dido aljannaji o honno ya en kaburi e towude do nge aljannaaji din woni odo aljanna wi'etedo jannatal firdaus. Hara insha Allahu tabaraka wa ta'ala e yeru odo sa'a mutawata ko sa'a sedajo insha Allahu jalla wa ala yewtere meden den ko fi andintingol yoga e ko yowondire e fiyake odo eidul fitri woni ndedo juldere سومي دوني بعض الأحكام والآداب المتعلقة بعيد الفطر يوغا إنياوني كنما إني ديجي دي تواتكو يوون ديردي اندي رو جلد اندي تواتكو جلد سومي. ngandi ndedo juldere de tawata ko Eidul Fitr ndedo ko de nema molana dum Allahu tabaaraka wa ta'ala nemini edo meden enen dedo mufti Muhammad alayhi salatu wassalam ko mojjere molana de woni kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala ko mojjoriyen e ngal do nyallal wonno kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala o wadu ngal nyallal ngal tawata ko ngal yawma farahin wa sururin bimaana ko nyalande welo welo nyalande weltare wonande be do jiyabe Allahu tabaaraka wa ta'ala jiyabe makko gomnimbe onon elado on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama be banginirani enno ngandi Anas ibn Malik radiyallahu anhu be jantani ke ngi hadithe mabbe mutawata Imam Ahmad ibn Hanbal no filli mo ka musnad mabbe Imam Abu Dawud kadi no filli mo ka sunan mabbe Imam An-Nasa'i no filli mo ka sunan mabbe Sheikh Al-Albani rahmatullahi alayhi be sellini kanyun hadithe on ka silsilatu sahiha Anas ibn Maki radiyallahu anhu قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر Anas ibn Malik bin Maki radiyallahu an wanda nilado on sallallahu alayhi wa sallam bi seni no madina babe iwi makka be feri be seni ke madina be tawi yimbe madina ben no mari nyalade didi e der hitane den den do nyalade didi be fijay e majje be welto e majje be welna e majje nilado on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam be landibe be maki ko hondu woni dido nyaldi didi dimi yi ata hidum fija e mudum hido welna hido welto e mudum hido wada welo weloji e mudum be jabi kambe yembe madina ben be wi wonde be latino hibe fijayno e dinno nyaldi didi fewndo be wonno ka jahiliya ko attibe famude kado dina islam ko attibe jabude kado dina nelado alayhi salatu wassalam hari be jogiti dido nyaldi be fijayno e majji ka jahiliya Onzati nelado on sallallahu alayhi wa sallam be maki inna Allah qad abdalakum bihima khayran minhuma kallat Allah tabaaraka wa ta'ala wattitani on edin do nyaldi didi tawata ko burdi mojjude edidin don ani kanko Allah tabaaraka wa ta'ala ori widin do nyaldi yodi walline few yodi terte wattitani enen dedo mofte enen beedo julbe nyaldi didi tawata din don no buri mojjude edidi nyaldi di be jogitino ka jahiliya nelado maki alayhi salatu wassalam dun ko yawmal adha wa yawmal fitr bimaana ko nyande julde donkin kanyum ma e nyande julde sumaye beedo julde je didi Allahu tabaaraka wa ta'ala wadani ende kanko tabaaraka wa ta'ala o wadi kanyum juldeje den didi juldere kala ko baawo timmude dewal molana ngal ngal tawata ko ngal tugalal jiyangal e tugale kaado dina islam sendetti wono odo Eidul Fitr woni julde sumaye on Allahu tabaaraka wa ta'ala o wadi ngal dun nyallal nyallal ngal tawata ko aranal e nyaldi araydi din bawo ndudo lewru sumaye timmude ay bawo be do jiyabe Allahu tabaaraka wa ta'ala gomdin be horande Allahu tabaaraka wa ta'ala ndudo lewru sumaye be daro be nafa be julana mo kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala be janga qur'ana e kanyun dul lewru be itta sadakaaji e dul lewru be janto inde makko kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala e mayru be wada dewe heewude bawo be timminde ndudo lewru kanko Allahu azza wa jalla o addi don hande kadi nyallal ngal tawata ko nyalande welo welo nyalande weltare nyalande ne tawata ko nyalande nde kambe be do gomdimbe be welnata e mudum be fotina e mudum tawa kono yari non e odo sharia makko kanko Allahu azza wa jalla ko wana non ndedo juldere nde tawata kadi ko julde donkingon kanko tabaaraka wa ta'ala o wadi dum don kadi baawo beedo jiyaabe makko be tottude gal do tugalal molana gal jiyangal e tugale islam woni ngudo hajju baawo be hajjande mo kanko Allah tabaaraka wa ta'ala kanko Allah azza wa jalla o wadi gal do nyallal gal tawata ko nyalaande welo welo nyalaande nde tawata ko nyalaande nyamugol yara hara kono dagori nyalaande nde tawata ko nyalaande e welnugol e mudu idan haray ido ko nyaldidi tawata ko nyaldidi Allahu tabaaraka wa ta'ala nimini en enen beedo julbe kono ko nyaldidi tawata kadi neddo juldo on o watta kala ko weli mo e der majji ana mudu islam on accirali neddo on wadugol e wowlugol e firlitagol e der nyaldidi no o faalerano bal ka sharia dina islam kanko neddo on himo tindina nyaawoje ko wona non himo tindina kadi needidi di kanko odo neddanke juldo o haani jogitaade e der dido nyaldi fi yo waaw hebude ko dabba kon e kanyun din don nyaldi haray si innama eidul fitr si innama eidul fitr do kadi e hore mulun ko mudafun e mudafun ilayhi wano si innama eid ko mudafun si innama al fitr ko mudafun ilayhi so wadi ta'rif mulun wono karmo ko be warri non al eid karmo ko be maaki wonde ko innete al eid lughatan ka hala arab ko mushtaq min al audi wa huwa ar ruju' wal muawadatu li annahu yatakarrar mana mudun ko kongol gol tawata ko tajangol itta e ko wiyete kon al aut woni ruttagol be maki wa huwa ar ruju' ko woni ruttagol gol wal muawadatu e yiltitagol e kanyum hunde de wowande li annahu sabanede ma tawde kanyum idinin yatakarrar no filli fillinno ay bi maana fi kulli sanatin e kala hitande idan raisi innama al eid ka hala arab ko dum woni konko tawata ko hunde rutti ruttinno tonde wano bedo imam ibni manzur be bangeniri non ka lisanul arab mabbe kamo jallad jena yabo sengoderol teme de nay e chapande jowi e jetati wana non kadi arde ka al qamusul muhit ka sengoderol teme e tati e chapande jetati e jego amma si tawi hauri en detti al eid al eid istilahan si innama al eid istilahan karmo ko be maaki wana arde non ka al mawsu'atul fiqhiyya بماكي وان لا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي يعني سيار العيد اصطلاحا معنى مولون كهال عرب معنى مولون كاصطلاح ونكا عندنا كرمكو بنكا سنغو شريا بماكي كو معنى غوتو يعني كو نيالا لغلتواتا كو فيلي فيلي نوتوغل اندر هتانين يونان سي إنما عيد الفطر عيد الفطر بما كي وند وهو اول يوم من شوال كو نيالال ارانانغال اندودو ليورو ويتيندو جولداندو وني ندنيالاند دون كو ندو ويتي عيد الفطر كو نيالاند ني تاواتا كو ني بيدو جولبه بشرعنا ويلنغول امودو بشرعنا فوتينغول امودو harako elawol gol tawata gol lundaki sharia dinaka wadi sitay karmo ko membe maki wonde summi yal yawmul ma'rufu eidan li'annahu ya'udu wa yatakarraru li awqatihi be maki wonde gal nyalal andangal do gal wi'ira eidi sabanede ma tawde ko nyalal ruttoto gal rutti ruttinoto gal fillitoto gal e dido waqtuji mudu ngandi hitande kala hitande no wodi ko wiyete Eidul Fitr julde sumaye hitande kala hitande no wodi ko wiyete Eidul Adha woni julde donki harayno wono jantorde non kanyun deedo juldeje Allahu tabaaraka wa ta'ala ono shar'amu o shar'inani en kaado diina ka o wela welana en diina woni kaado diina Islam kanko joom menen tabaaraka wa ta'ala himo shar'inani en neediji kanyum ma e jikkuji e nyaawoje ko odo neddanke juldo o haani aynitude aray non ene de do yawtere meden bi iznillahi tabaaraka wa ta'ala ko yoga e kanyum de nyaawoje edin neediji e di tawata ko yowondirdi e galdo nyallal woni Eidul Fitr juldere suuma yere den sabu non tawde ko den do woni ko fewti en e derde balde araide do bi ismillah tabaaraka wa ta'ala ki yimbe men waaw aynitude dum don ka andintingolbe e ka andingol kadi bembe tawata be andal fi yogoto kala e meden waaw hebude naforeji din e der kanyun de do juldere harawana borna golla badi din tun nyama yara jara welna e haray non kanyun ido di tawata ko al adab al muta'alliqa bi eid al fitr bi maana nidiji di tawata ko nidiji yowondirdi din e galdo nyallal woni julde sumaye on aranun dun awwalan ko al igtisal awwalan ko al igtisal aranun dun ko lota gongol maana mudun lotorgol no neddo on lotorto longal janabangal non kono tawa kanko neddan ke on annuye makko on do ko woni lotanade ko kanyun ndedo juldere bi maana juuloygol o do eedi non ko hunde ne tawata ko de mustahab ko hunde yidande ittifaqan bainal ulama'i wana imam an-nawawi be bangeniri non ka deftere mabbe wi'etende al-majmu'u sharh al-muhadhab ka mujallad jawabo sengo derol sappo be bangini wonde lota gongol wonande kanyun juldere den bi maana fi juuloygol julde den kaidi be maake dun do ko dun woni madhhabu kaffatil ulama'i bi maana ko dun lawol karmo ko bembe dendaningal mabbe ko hunande tawata ko yidande haray kanko ne danke on ko yo jogi to ko wiyete kon al igtisalu wat tatayyubu wa labsu ahsani thiyabi bi maana ko lota gongol wano jantorden non e urna gongol wonande be do worbe hara wana sonnabe ben sibe urno to kambe kaka ciudi wana yaltidugol e mudum be yaha e kayasi wa labsu ahsani thiyabi e urna gol kadi cuncidi tawata ko burdi moyude burdi labede din dun do kadi ko wonande be do worbe ko kambe fenyinta dido kayasi amma sonnabe ben kambe sibe wornike ko yowonu kale jilbaboji mabbe wona kale tiggaaje mabbe hasibe hewti ka mabbe yesu dun si tawi worbe janambe ala don hande kadi be wawa fenyinde kanyun dido cunci mabbe labadi din goldo lotagol ko hunde ne tawata ko andirande salaf ko wannon sendari imam malikin kam watta umabe be filli don asar mo tawata ko asar ardudo bi sanadin sahih an-nafi'in an ibn umar radiyallahu anhuma annahu kana yaghtasilu yawm al-fitr qabla an yaghduwa odo nafi' mawla abdullah ibn umar be bangini wonde Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma be do be latino kambe be lototono nyande julde sumaye ko atti be dawde be seno ka idi manam be lototono longal ko atti be senade ka idi ko wonono no ari no tabitiri no wana imam al-firyabi be banginiri non ka ahkamul idaini e odo asar kambe tigbe maki an nafi'in anna ibn umar kana yaghtasilu wa yatatayyabu yawm al-fitr be maki wonde kambe nafi'in be bangini abdullah ibn umar radiyallahu anhuma odo sahabajo teddudo be latino kambe nyande julde sumaye be loto tolongal be urno kadi si kambe abdullah ibn umar be yalta be seno kaidi baldundo ko hunde ne tawata nde tabiti nde ittama ya Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa non sendari imam at-tahawi be filli kanyun athar ka sharh maani al-athar ka mujallad arano sengo derol temedere e sappoy e jeenay ko non imam ibn al-munzir be filli dun ka al-awsat ka mujallad nayabo sengo derol temedde didi e chapande jowi e jeego sheikh al-albani alayhi rahmatullah be holli wonde sanadun ko sahi wono ardinun ka irwaul ghalil ka mujallad arano sengo derol e temedere e chapande jeddi e jeddi e ittama e odo neddo wi'etedo Zazan anna rajulan sa'ala Aliyan radiyallahu anhu 'anil ghusli faqala ightasil kulla yawmin in shi'ta qala la bal al ghuslu qala ightasil kulla yawmi jumu'atin wa yawmi al fitri wa yawmi an nahr wa yawmi 'arafah be maki wande neddo go arno o landi Ali ibn Abi Talib fi lota gollongal كما علي بن ابي طالب رضي الله عنه بما كان مولوتو كلا نيلال سيدايدي تايبي سيكو ديكو لانديبه كو في لوتا غول نيدو كو لوتو تو كون عادتان اون ساتي كان كو نيدون او لانديتي مو يا او وي وونده كو او فاندي كو في لونغانغال كما علي بن ابي طالب بما كي لوتو كلا نيلاند جوما لوتو دا كلا نيلاند جولده سوماي لوتو دا كلا نيلاند جولده دونكي لوتو دا كدي كلا نيلاند عرفة كما علي بن ابي طالب بما كي نو be bangini dun do ko wana non wana jantorden non kanko neddan ke o worno kadi cionci makko di tawata ko burdi labede din kanko gorko on amma be do sonnabe hiden andi jomi meden no wi wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha kanko Allah tabaaraku wa ta'ala mo hadi be yaltingol cudaariji mabbe din wonande be do worbe janambe ko wana non kanko tabaaraku wa ta'ala o wi wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruj aljahiliyyati alula sibe yaltude wana e bodu tabarruj si inna ma at-tabarruj karmo ko be maaki ko izharul mar'ati zinataha ko yaltingol sonnaajo on cudaari makko dim kayasi be gandi no heewi e sonnaabe be tata ko majjaabe dun do nyande uidi be daroto be borno be makiyo be labintino be urno be wada cionci di tawata ko burdi labede cionci mabbe din bazinji di tata ko jalbuni be yalta be yahaka idi dun do ko bakkatu mo tawata ko mo be woni rondi tade kambe sonnaabe ben dun do fawaybe hebugol bone kasengo dina mabbe wannon ko lundagol Allahu tabaaraku wa ta'ala e lundagol nelaado alayhi salatu wassalam bal dun do raabi hay sonnaabe duudube be tata ko buumibe si tawi ara ma nyande idi buye mabbe watta gan watta soketi laali ko be wadi kon ka juude kanyum e ka koyde ko be dun do feenya ka kene ko wana non watta ni gaabu timmudo ko ni gaabu gite watta kale mudun den tawa dun don kari ko be feenya ka yaasi bal wobbe go bazin jiribe bornidi der si tawi be yahde ka idi ko nyorugol tiggaare den fi yo bazin jidi yaltu kanyum may pikke den dun do ko lundi dun sharia dina islamo aray sonna benno hani holde Allahu tabaaraku wa ta'ala tabe yow ka idi fi dabbugol baraji tawa ko be mobu bakkatu be ruttoda e mudum itama Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma wana imam at-tabarani bi fil-rinunka al-awsat kamujallad jaddabo sengo derol teme de tati e sappo e jeego hadithon sheikh al-albani alayhi rahmatullah bi sallini mukasilsilatu as-sahiha اتم عبد الله بن عباس قال بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس يوم العيد بردة حمراء بلادون عليه الصلاة والسلام بلاتينو كي ببرنوتو نيالاند عيد بردة حمراء معنى مولون غلو چونچول غل تواتكو بردة حرا حمراء ko cioncol bodewol Cheikh Usaymin be maki bodewol non wana wojjungol cios mana mun hingol wondi e noneji go ko wana bode on wano kambe Cheikh Usaymin be bangiri non ka sharhu Riyad as-Salihin ala kulli hal Ibn Abbas kunu me banginani en no ko wonde ne laado alayhi salatu wassalam ka nyalande idi cionci mabbe din sertay e nyaldi mabbe luttudi din ka hollugol en wonde neddo on ko yo borno cionci di tawata ko cionci burdi labedi din aray ondo ko hunde ne tawata ko hunde ne hanu den jogitaade woni needi aranirindin ko al igtisal wat tayyub wa labsu ahsani thiyabi lota gollongal urno wonande worbe ben e borno kadi cionci di tawata ko burdi labede e cionci kanyun neddanke on dun do ko needi di tawata odo neddo no hani jogitaane nyalande edi المساله الثانيه مساله متواتكو مساله دي مو معنى مولون دو وني نيدي دي تواتكو نيدي دي ميريندين كو اياكل شيئا قبل غدوه الى المصلى kone kanko neddon ke on nyamata goddum ko atti o yaade ka julete dum madama ko julde sumaye kanko neddon ke on nayo o horu o yaha ka idi balko yo nyamu goddum kanko neddon ke on si o yaha o hewto yaka idi dun non no yidana mo kanko neddon ke on de o nyamata tamaro mana mudum tawa e der nyallangal ko atti nyamude kanko neddo on ko tamaro o fujina kadi tamaroje den no tabiti imorde Anas ibn Malik radiyallahu anhu hadith mutawata hadithe mu Imam al-Bukhari be filli ka sahihu mabbe be maki kambe Anas ibn Malik radiyallahu anhu wonde kana rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallama لا يغدو يوم الفطر حتى ياكل تمرات بما كي وند نلادو صلى الله عليه واله وسلم بلاتي نوكي بدواتانو نيالاني جولدي سوماي بسينو كايدي هاكام بنلادو عليه الصلاه والسلام بنفو tamara tamaroje bimaana kambe ne laado alayhi salatu wassalam be seno tanoko ka idi sumaye tawa hibe hori imam al-bukhari be beedi e odo riwaya motata ko mo be wadi ta'liq ba odo hadith mubasharatan bima ki wa yakuluhunna witran kambe ne laado alayhi salatu wassalam kanyun tamaroje den be latino be nafotono de kono be fuji nayno de be latino hebe nafo kanyun tamaroje den be fujina de kambe ne laado on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam idan haray dun no ko sunna ne danke on o nyamude tamaro wotere ma tati ma jowi ma jeedi konande sifa dun dun hara ko e lawol fujungol kanko ne don o nyama dun don si o yaha kaidi كان نو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كم بهور مبه في اللام مبه حديث متواتر كو مبه جانتني في مون امام البزار نو في الليمو مسند مبه شيخ الالباني كنو سلني مك سلسله الصحيحه بما كي من السنه اي يطعم اي يوم الفطر قبل ان يخرج ولو بتمره بما كنو جيا اي سنه nde kanko ne danke on o nyamata ko atti o yaltude o yaha ka idi nyande julde sumaye haisi tawi hauri ko tamarore wotere kanko ne danke on o wada dum onun imam ibn qudama tabe make rahimahullah ka al-mughni mabbe ka mujallad tammo sengo derol teme edidi e chapande jo wiye jetati be maki as-sunnatu ay yakula fil fitr qabla as-salah ولا ياكل في الاضحى حتى يصلي وهذا قول اكثر اهل العلم منهم علي وابن عباس ومالك والشافعي وغيرهم لا نعلم فيه خلافا كما امام ابن قدامه تبماكي وند سنه اونكو يندانكي اون نيامو غودوم نياندي جولدي سوماي كو اتي او يالتودي او يها كجولوغول ايدي amma si tawi hauri ko julde dunkin kanko neddon hara o nyamaali goddum ha o iwta ka idi si tay mo mari layya o layyo o atto nyamude goddum e layyo idan dun non ko wiya yo habbo don ona karmo ko be buy banginiri ko ummar do layya tum on do wiya wata o nyamu goddum ha o arta o layyo o nyama e konko o layyi don ta ko dun don o fuddori nyamete nyallal makko ngal be maki dun don ko kongol ittangol e dudu be karmo ko ben do jiyam mabbe Ali ibn Abi Talib Abdullah ibn Abbas Imam Malik Imam Shafi'i e ko wona be do bal kambe Imam ibn Qudama ta be maki wonde be andalural hakkunde karmo ko ben e dun do idan haray needi di mirindin ko yo neddanke on o eto hattirde etagol do yo o yaltu ta o yaltu o yaha himo hori yo eto kadi o nyama kanko ne danke on ko atoto nyamude e nyallal makko ngal den nyande tamaroje hara ko fujin do de fujin do kanyun tamaroje den afwan salisan tamundu woni ne di tammeri nin at-takbiru yawmal eid ko kabbirali din nyalande eid din nono yida no yidana e julbe ben habbirgol be maunina Allahu tabaaraka wa ta'ala e ngal do nyallal ngal tawata ko nyalande idi sumaye yo non dun no fuddo gilaka nange ngem mutidon gilaka nange ngem mutidon du woni nyande wetay juldere nen on jemma don kanange mutidon ko do woni ko fuddoto yaha don ha sitawi hauri imamon o gayni wadde khutba makon kanko imamon hande kadi haray dido kabbirali ko lannudi haray dido kabbirali ko di lannudi sabunun jiw menen tabaaraka wa ta'ala wi shahru ramadana alladhi unzila fihi alqur'anu hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana mariban aw ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa litukmilu al-'iddata wa litukabbiru Allaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun ay wa la'allakum tashkurun idan kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala ohli wonde ko fi yentimmin limore kanyul lewrundun hatimma on saati mawni ne mo kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala e hore ko o fewni en kon kanko subhanahu wa ta'ala e hore ko o nemini en kon fi honno fi yen jarnu mo kanko Allahu azza wa jal kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala ko dungi ma ibn kaseer be ma ki ka tafsir mabbe be ma ki wonde akhadha كثير من العلماء مشروعية التكبير في عيد الفطر من هذه الآية بما كي كودودي كرموكوبي بن بدتي شرعي نقول إيدو كبرالي إمورد إيدو آية إنقال دو نيالا نقال تواتا كو نيالا دي جلد سومي ندوكو هوني نتواتا كو نحانو دي جيجتالي نحانو دي tiidinde fi mudun de hanude mawninde fi mud ko dum sheikh al islam ibn taymiyyah rahimahullah be maki kambe sheikh on be maki wonde won ardi non kam majmu' al fatawa mabbe mujallad no gayna yabon sengo derol teme de didi eno gay ego be maki amma takbiru fa innahu mashru'un fi eid al adha bil ittifaq wa kadhalika huwa mashru'un fi eid al fitr 'inda malik wa shafi'i wa ahmad wa dhakara dhalika al tahawi madhhaban li abi hanifa wa ashabihi wal mashhur 'anhum khilafuhu lakin at takbira fihi huwa al ma'thur 'an as sahabati ridwanullahi 'alayhim والتكبير فيه أوكد من جهة أن الله أمر به بقوله ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون والتكبير فيه أوله من رؤية الهلال وآخره انقضاء العيد وهو فراغ الإمام من الخطبة على الصحيح كما شيخ الإسلام بن تيمية ببنجنانين wonde koko wiyete habbir gongol karmo ko ben fu do fotti ka julde donking ko shar'inaadu amma ka julde sumaye e holli e wonde lural no ton kono burbe dudude be yari wonde no shar'ina be mo holli e wonde imam malik imam shafi'i imam ahmad be yari wonde no shar'ina habbir gol ka julde sumaye kaka mazhabu imam abu hanifa burbe dudde ben e mabbe yari wonde ka sumaye habbir taaki kono imam at-tahawi tigino janti kongol imordi abu hanifa e wondi be mabbe go wonde hibe yari ko pellet no habbire e ndedo juldere nde tawata ko juldere sumaye nde e kambe sheikh al-islam ibn taymiyyah kambe tigi be addi odo aya be bangina nenu be holli en no wonde waqtu mudungon ko buri sellude e kongo di karamo ko be ben ko gilaka lewru ndu yi adon maana mudun gilaka nange ngem mutidon nyande weta e juldere nden ko gila don kabbirali din fuddoto harena yon tigi accu dey hatuma weti ko jemma don kabbirali din fuddoto ko ha honto di hattata ko sitawi hauri idi ollanni du woni imamo ngayni wadde khutba makko kambe sheikh al islam ibn taymiyyah rahimahullah be maki wonde ko dun do woni kongol karmo ko be dudube bal burbe dudude ben e be do karmo ko be are non kanyun di do kabbirali sendari alhali maji on ko kabbera le di tawata no yida de kanko ne danke on o fenyin tadi wana yo o woluta ko kanko tu woni nande bal ko yo fenyin kanyun kabbirali in si wana sonnajo on kanko o suudeedi si tawi worbe janambe no do onun imam ibn qudamah rahimahullah be maki kamugni mabbe kamujallad tammo sengoderol teme edi de chapande jowi e jeego بما كي ويستحب أن يكبر في طريق العيد ويجهر بالتكبير قال ابن أبي موسى يكبر الناس في خروجهم من منازلهم لصلاة العيدين جهرا حتى يأتي الإمام المصلى ويكبر الناس بتكبير الإمام في خطبته وينصتون فيما سوى ذلك إمام ابن قدامة بما كي رحمه الله bema ki wonde no yida de kanko ne danke on o habbirta kala wolde mo yaha ka idi tawa kanko ne don himo finnyinde kadi habbirango makko gon nayo o suudu wono jantorde non sina hara ko sonnajo kanko o habbiray o tippina hito makko gon si tawi worbe janambe no don undo woni hunde ne tawata ko hunde andande nen ko yone danke on o fenyin be addi kongol ittangol ibnu abi musa fi mun ko wana non ko hunde ne tawata o do ne danke mo hani andude kani sifaje kanyun kabbirali din no jiya e mudum wi ugal allahu akbar allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd maana mudum don wada kabbira lillahi jittati wada la ilaha illa allah wada kabbira lillahi jittati wobbe wilabe jididi don walillahi alhamd non ara sifa go kani o ya Allahu akbar labididi on saati wi la ilaha illa allah wattakani Allahu akbar labididi وَتَنُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ اسفغو يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر كبيرا ديدو فوكو تابيتوني دي كانكو ندانكيون وادرتا ديدو كبيرالي هارا ويل سينداكي مودو فيو هيبو مو يرندم رابعا نيدي نيا بيرندين كمخالفه الطريق لوني لوتي ميرغول لا وونغول يعني كانكو ندانكيون نوجيا ايكو وناني مو سنة nde kanko neddo on ayyadhhaba ila almusalla min tariqin wa yarji'a min tariqin akhar si moyade ka idi din julete non o rewa e lawol si tawi himo artude e waka idi din julete don e otaka suudu o waylita lawol gol o rewa e lawol go harawana lawol gotongol wa non dun don ko tabitu dun en elano alayhi salatu wassalam no ari hadith jabir ibn abdullah mu imam al-bukhari be filli بماكي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق بماكي كان بجابر بن عبد الله رضي الله عنهما وندن لانو عليه الصلاة والسلام بلاتنو ستوي هوري لاتك نيلان دي ايدي دين بفكتك ايدي دين يندن بلوتي نيري لاوانغول يعني لاوانغول بسينو رنغول كا ايدي wana ngol lawol be sen tortobe hewtita kamabe wana non dum gadi no itta Abu Hurayra radhiyallahu anhu hadise mu Imam at-Tirmidhi be filli Sheikh al-Albani sallini muka sahih at-Tirmidhi kam Abu Hurayra be ma ki kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama idha kharaja yawm al-eid fi tariqin raja'a fi ghayrihi wanda be latir ke kam ben laado alayhi salatu wassalam sitaybe yalti nyande idi be senike e lawol go si be sentade be senturay e lawol gongol wona lawol gol be senori gol are dun do ko hunde ne tawata enen julbe ben den hani ayni tude ko sunna ne lado meden sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yonon hikma ko fi hondum be wadanta dum karmo ko ben no janti kongudi e mulu wobbe go maake wonde kambe ne lado alayhi salatu wassalam ko be wadirta dun dum ko fi yani banginangol be do be tawata ko aybe dina kan banginangol be alama de jikado dina e labe gol kado dina e mirin ko dina kan mari ko kasena gol mabbe sibe banginani be do kasenta gol mabbe be banginarona wobbe go kadi wonirbe e lawol gobe tata ben do yi anobe fehndo be senoto o be goyari wonde ko be woni e war ko be wonno warrude dum kambe ne laado alayhi salatu wassalam ko fi kasena gol mabbe be yimbe be be rewata takko mudum no sibe hiwri ke bendo karutta gol mabbe kadi taabe hiwroto wobbe go kadi baraji din heewa ala kulli hal ko sunna mo kambe ne laado alayhi salatu wassalam be wadeno haray hunane tawata ko khamisan woni needi ndi tawata ko needi joobiri ndin ko yaugol makko kanko ne danke on o juula o do eedi imana o juula julde eedi ndin arede ngandi nyaawore julde eedi ndin karmo ko ben no lurri fi mudu wodi karmo ko be yarube wonde ko fardu aynin ala kulli muslimin mukallaf imana ko farida toddido e do kala neddo mo tawata ko juldo mo tawata ko fawado sharia mo be go e kar mo ko be yari yani sinama fawado sharia hilli faalo mardo hakkil selluki mo be go e kar mo ko be yari wonde julugol edi on ko fardu kifaya si mo be go yeyi be yahali ben be bata bakkat kar mo ko be go yari ko sunna kono non sendari وانا شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله كان بكو بسليني بجيتيني كون كو وندي كو فريد تويدو اي غوتو كلامو تاواتا كو فوادو كان بشيخ الاسلام ابن تيميه كودون دو وني كو بجيتيني كو وانا نون امام ابن حزم كودون جيتينو امام الشوكاني كودون جيتينو امام الصنعاني كودون جيتينو wana non siddiq hasan khan be do e hore murun kambe kadin ko du woni ko be jiccini ndari sheikh al islam ibn taymiya ta majmu' al fatawa hebe jiccini non kam mujallad nogay e tatabo ko wana non kal ikhtiyaratul fiqhiyya kadima hebe jiccini non ka sengode rol jappande jeetati e didi wana non sitawi ndari imam ibn hazm ka al muhallama ka mujallad tammo erol teme etati ego be jiccini dum imam shawkani e hore mudum ka saylul jirari mabbe be jiccini non ka mujallad arano erol teme etati sappo e jowi e kanailul awtar mujallad tammo erol teme etati chapande nay e didi imam sanaani ka subulus salam be sharh bulughil maram mujallad nimon erol teme dere e chapande tati e jeetati siddiq hasan khan بيدو كديك الروضة النديية كم بي هور مأبي مجلد أرانعون ديرول تيمة ديتتي إجابان ديجوي إجيتتي بيجيكيني دونو سبانة دمانون تاودين سداري قوون نو أمو عطية رضي الله عنها بماكرنو بماكي وندي أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخضور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحيض عن مصلاهن قالت امرأة يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها لكو حديث متوت إمام البخاري نوفي الليمو إمام مسلم كدي نوفي الليمو كمبي أم عطية بهل واندن لانو عليه الصلاة والسلام يمرنو به kambe sonnaabe be yobe yaltu hay sonnaabe filibe be yobe yaltu hay jiwbe be tawata ben ko be hewano memude yaasi yobe fu yaltu be yaha kaidi be tawe jama julbe ben ton kanyum ma e noddandu e du'aaji ko julbe be watta ton kon kambe kadi be tawe be maaki kono sonnaabe filibe be yobe woddito nokku ka julete don kambe harabe ya hali ka musallaabe wona kasera on saati be maaki sonna jogoto wi ko no yonelabe Allah sallallahu alayhi wa sallam wodi e sonna be ben be tawata ala jilbabu nelano maaki alayhi salatu wassalam yumar be jilbabuji go lubu ben don be borno jilbabu fi yobe yow kaide se yidun no fu be do be hore mabbe be jantorana manni ondo ko e lawol tentingol hollugol wana hunde ne tawata ko hunde hayfune wana hunde ne tawata ko hunde hayfune ndo no holla e wonde kanyun juulugol idi on ko hunde waddende wadi sonnabe ben jodagol mabbe ba sey sonnabe duudube no wodi be darto hilnagol e defugol hilnagol e warbugol hilnagol e lotugol cuudi hilnagol e fittugol cuudi hilnagol e cuudugol cuudi hilnagol e urnugol cuudi be wonay on don alhali be ronka yaade ka idi ton nde do moƴƴere nde laawoɓe se yaari e kongol yaaruɓe ɓen ko faridda toɗɗiɗo e dow maɓɓe ɓe heɓa bakkatu sabanede ma ko ɓe tulti ko ndeññan nden ɓe yahaali no annda nelaaɗon sallllahu alayhi wa sallama oɗo iidi kamɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalam ɓe tertaaki ɗum ɗo haa ɓe feƴƴini e nder ko ɓe wuuri kon fof ɓe juuloyeyno oɗo iidi ɗum ɗo holli wonde ko hunde tentunde nde tawata en hana lundade nde ko hunde tentunde nde tawata en hana welsidade e muɗum kono noon moƴƴere muɗum nden no mawni moƴƴere muɗum nden no tiiɗi aray kañum oɗo neɗɗanke himo hani yaade o yara needi so hewti kanko neɗɗo on o jooɗi koyo jooɗo hara o juulali darɗe ɗiɗi ko atti iidi on hara o juulali darɗe ɗiɗi ɓaawo iidi on si tawi hawri o hewti ka musalla ka iidi ndin juulete ɗon aray ɗum ɗon ko hunde nde tawata koko tabiti e salaf angal juulugol ado kañum iidi ndin e angal juulugol ɓaawo iidi ndin mubashara tan ɗon bal neɗɗo on so o juulay koyo yewka makko o juuloya darɗe ɗiɗi si o hooti ko ɗum ɗon woni sunna nelaaɗon alayhissalatu wassalam waɗi noon goo tabiti imorde abdullah ibni abbas radiallahu anhuma hadis mo tawata imamu albukhari hiɓe fillimo kamɓe ibni abbas ɓe maaki wonde annanabiya sallllahu alayhi wa sallam kharaja yawm alfitr fa salla rakaatayni wa lam yusalli qablaha wala baadaha wa maahu bilal ɓe maaki nelaaɗo alayhi salatu wassalam ɓe yaltuno ñande iidi ñande iidi suumaye ɓe juuli darɗe ɗiɗi je ɗen ka iidi ɓe juulano darɗe ɗiɗi ko atti ɗen ɗon ɓe juulano darɗe ɗiɗi ɓaawa ɗen ɗon tawi hiɓe wondi e bilal ibni rabah ɗum ɗo ko hunde nde tawata ko ittanuge nelaaɗo alayhi salatu wassalam angal ruƴƴugol ko atti darɗe ɗen ɗiɗi darɗe iidi ɗen ɗiɗi e angal ruƴƴugol ɓaawo majje ka iidi ndin juulete ɗum ko wona noon ɓeɗo Nafi' mawla abdillahi ibni umara radiallahu anhuma ɓeɗo e hoore muɗum ɓe fillike wano tabitiri noon ka muwatta'u malik wonde anna abdallahi ibna umara lam yakun yusalli yawm alfitri qabla alsalati wala ba'daha abdullahi ibni umar kamɓe tigi ɓe latanoki ɓe ruƴƴeyno ko atti julde iidi nden ko wona noon kadi ɓe latanoki ɓe ruƴƴeyno ɓaawo muɗum ɓe latanoki ɓe ruƴƴeyno ko atti ɗum ɗon ɓe latanoki ɓe ruƴƴeyno ɓaawo muɗum ko wona noon imam ibni almunzir no filli kal ausat maɓɓe ko ittaye abdullahi ibni amr radiallahu anhuma ɓe maki assalatu qabla alidi laysa qablahu wala ba'dahu sala ɓe maki wonde julde nden ko atti iidi on ɓe maki ko pellet ko anda kon ko wonde laataki ado iidi on julde laataki kadi ɓaawo iidi on julde mana muɗum neɗɗo on o juulata o ruƴƴata ko atti o juulude julde iidi nden o ruƴƴata ɓaawo o juulude julde iidi nden ka musalla ɗum ko ɗum waɗi si tawi no wonno hay sahabaɓe ɓe tawata ko haɗaynoɓe ɗum sahabaɓe ɓe tawata ko haɗaynoɓe ɗum ɗon so ndaari wona abdullah ibni mas'ud kañumay hudayfata ibni alyaman no tabiti wonde ɓe haɗayno no tabiti wonde ɓe haɗayno no wari e asar maɓɓe mo imam ibni almunzir ɓe fille ka al ausat maɓɓe imamu tabarani no fillimo ka al kabir ko itta e muawiya ibni qurra ɓe maki anna ibna mas'udin wo hudayfata kana yanhayani nnasa yawma alidi an alsalati qabla khuruji alimam wonde ɓeɗo sahabaɓe ɗiɗo laatinoɓe haɗayno yimɓe ɓen juulugol darɗe ɗiɗi ko atti imamu on arde ɓe mana argol inna no ruƴƴude darɗe ɗiɗi kañum si jooɗo ɓe haɗaynoɓe yimɓe ɓe tawata ko waɗaynoɓe ɗum ɗon ko wana non wano ardi odo athar mo tawata ko mo imam an-nasa'i filli sheikh al-albani bisallini mo ka sahihu an-nasa'i wande anna aliyan istakhlafa aba mas'ud على الناس فخرج يوم عيد فقال يا أيها الناس إنه ليس من السنة أن يصلى قبل الإمام كم بيلو بي علي بن أبي طالب اللونتينو هوري يمبين بيالتنو نيند عيدين بفوتي يمبين كم بي أبو مسعود بماكي كونو يمبين أندي رجياك السنة جولو قلدر دين كو أتين دانكي أون أو ko atti imam on julude donon haray ko si tawi hawri kaka musalla wona amma si tawi hawri nganto hebi ke arama ka julerde kon non den andi asli on julde idi den ko ka henere julete wana ka julerde ko doni asli on si tawi non nganto hebi ke henere hebaki mandi ansaji ma ko nande sifadin don piji arama ka julerde don neddanke on si onate ka der julerde o julai rak'at o julay kanko ne danke on ko wiete kon tahiyatul masjid wonon don onaru igol darde di qabla al eid o woni wadde bal kanko ne don ko tahiyatul masjid woni wadde on wardi non ka hadith abu qatadata radiyallahu anhu nelano alayhi salatu wassalam be maki idha dakhala ahadukum al masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atayn wadok hadith mutawatir akhrajahu al bukhari kama imam al bukhari be filli ka sahihuma hadith mutawatir ko selludo bila shakkin idan neddo on sinati ka der jolerde wata o jodo ha o ruya darde didi amma non kanko o do neddan ke si tawi hawri o hoti ka makko ani o iwi ka idi no jeya e sunna o ruyo gol darde didi nde o hewti toy ka makko bawo o julude idi ndi on non ari e ko itta abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu hadis mutawata imam ibn majah no fillimu ko wana non imam al-hakim no fillimu ka al-mustadrak الحافظ ابن حجر حسنه في الفتح شيخ الألباني هورمون كم بكني حسنه في إرواء الغليل بماكي كم بأبو سعيد الخضري رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين بلاتنو كم من الان عليه الصلاة والسلام be julatano ko atti idi din hay e hunde si tawino non be gayni julnude yimbe men ka idi be gayni wadde khutba mabbe on si be ruttike be sentike ka mabbe be rujjo yeton darde didi be rujjo yeton darde didi haray e neddanke on ko yo wakkilo hattirde wakkilo gol o reena o lo sunnakati haray undo ko needi jidi tawata ko yoga e needi jidi neddo haani jogitaade haray findintine do masalaaji tundi tawata ko seedaaji haray masala arano on ko fiyaake on neddo mo tawata o ari ka eedi ni juuleteedo masalan o leeti o tawi be kadarne aranere ma be kadarne dimmere kanko neddanke on si o tawi kabbirali di imamun habbirtanin di lawi kemo joni si o habbiri takbiratul ihram yarli kanko ne don o yobitay din kabbirali di imamun habbiri don fu kanko kadi aray lurralno hakkunde karmo ko be ben e mudum kono jumhurul ulama iko yari ko wonde ko takbiratul ihram on tu woni ko watta don o hedo imamu on ko jangata kon ko non ngi den andani hore meden nalaado alayhi salatu wassalamu be makin inna ma ju'ila al-imamu li tamma bi no jiya ko be janti wa idha qara'a fa ansitu sitawi hawrihi mo jangude ko yon dejju idan si on tigi ari o habbiri takbiratul ihram ko yo habbito hande kadi o hedo ko imamu woni e jangude ko nayo o nato e filli filli nagol kabbirali dinto amma non sitawi hawri kanko neddo on ari o tawi be gayni julude few tawa kanko ne nanke on o tawi be gayni julude few ko hon woni fiyaake makko o kadi karmo ko benno mari ko nguni wodi karmo ko be tawata ko yarube wonde kanko ne nanke on si tawi hawri o tawi idi ndin julama laawi kemo haray o juuli tata don edi hay e honde kanko neddo on o juuli tata don edi hay e honde haray laawi ke mo few wobbe go e karmo ko be yaari wonde o juulay kono ko darde nay woni ko o juulata wobbe go e karmo ko be yaari wonde o juulay ko darde didi woni ko o juulata ko dun do woni ko tawata kon ka tigi tigi no yaadi e dalilaji din e kongudi karmo ko be heewbe e sengo mudum si tabi hauri endari moya wana dun non ko kongol gol tawata ko ittangol e karmo ko be heewbe no jiya e mabbe e imam ata no jiya e mabbe imam an-nakhai no jiya e mabbe imam al-hasan al-basri no jiya e mabbe imam ibn sirin no jiya e mabbe imam malik no jiya e mabbe imam ash-shafi'i no jiya e mabbe imam abu thawr ko wana tun imam malik kambe be maki yustahabbu lahu dhalika min ghairi ijab yani dun no ko kongol gol tawata imam ibn battal hebe filli dun no wano ardi non ka sharhu sahih al-bukhari mabbe ka sharhu sahih al-bukhari mabbe idan haray kanko ne danke on ko darde didi woni ko o juulata wono imam on juuliri denon ko wadi non tabiti e anas ibn malik wadugol sifamudo itama ubaydallah ibn abi bakr ibn anas ibn malik khadim rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wi wonde kana anasun idha fatatuhu salatul eid ma'al imami jama'a ahlahu fa salla bihim mithla salatil imami fil eid no no arika al majmu' no arika dika al mughni eko wona dun do e defte wonde anas ibn malik kambe be latino ke sita wi hauri idini lawi kebe be mo bayno be ngore mabbe nen kambe anas ha gasa on sati be julna be wano imam on julnirtano mana mun darde didi no imam on julnirtano ko non be gerdata haray no foko piji di tawata ko ni hanu den wattude yili e mudu haray e kanko neddo on o eto itta zakatul fitri makko on ko atti o yawde ka idi wano jantorden non hanki e yewtere nde yewtuden den fi zakatul fitr haray ko hikketen non ko findintingol haqqille jama on yo yimbe ben andu wonde nyalande idi den wana nyalande yeddugol Allah wala nyalande lundagol Allah wana nyalande yeddugol nelaado alayhi salatu wassalam wana nyalande lundagol nelaado alayhi salatu wassalam na nyalande yarugol bere nyalande fimugol cigarette nyalande fimugol drogue nyalande hedagol musique nyalande sarmundirgol rewbe e worbe nyalande e wadugol zina nyalande amugol wana dun do woni ndedo nyalande ko nyalande de Allahu jarnete kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala wi walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun ko fiyen jarnumo kanko Allahu subhanahu wa ta'ala wana fiyen yeddumo arayim be men yobe hulu Allahu tabaaraka wa ta'ala berento edi do geddi jongallebe ben ayni tabengureji mabbe nen harabe jabali be yedda Allah subhanahu wa ta'ala e gal do nyallal be ayni tabe hattirde ayni tugolbe be etobe wona e hore no dina ka wi'iri non harabe lundaki kado dina Allah tabaaraka wa ta'ala harabe lundaki o do sharia Allah subhanahu wa ta'ala haray nun do ko yoga e nyaawoje kanyuma e nediji ko yebuno den bangingol fi kanyun de do juldere fi yo jama on hebilo en turki Allah azza wa jal yo wada ngen dun do gollal wadirangal sabu makko wadana en joddindin aljanna firdaus o danda en lette makko adna e lakhara o rindina wonkiji meden din e dido giteli makko e wonkiji mawbe meden ben e wonkiji bengureji meden din e andindirabe meden e weldibbe meden o kafay ngen fu meden jannatal firdaus haray nyaawoje de ngene di jidi no duudi ko yoga e majji wana bangindirden non ko yoga e majji woni ko ettuden hada wa billahi at-tawfiq fama kana fihi min sawabin famin allah wahdahu wama kana fihi min khata'in wa zalalin faminni wa min ash-shaytani wallahu wa rasuluhu minhu bara aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu min kulli dhan innahu huwal ghafurur rahim wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ari don genti o radio men al muntada salafi mono fala hendagol mojebere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo allah on nafir en fajazakumullahu khaira.